HD teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 kwietnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Egzamin gimnazjalny dziś odbył się bez zakłóceń, informuje szefowa resortu edukacji Anna Zalewska. Ukraiński sąd zgodził się na ekstradycję obywatela Gruzji, podejrzanego o zabicie kobiety w Łodzi. Brytyjski rząd chce wyznaczyć strefy konfliktu poza granicami kraju. Wyjazd do nich wiązałby się z karami więzienia. Dzisiejszy egzamin gimnazjalny odbył się zgodnie z planem, a do kuratoriów oświaty nie wpłynęła żadna informacja o problemach organizacyjnych, mówi minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Z kolei dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, odnosząc się do dzisiejszego egzaminu, podał dane, ilu uczniów pisze sprawdziany z poszczególnych języków. Zaskoczenia nie ma. Najpopularniejszy był język angielski. Do egzaminu z języka angielskiego przystąpiło ponad 311 tysięcy uczniów, język niemiecki 31 tysięcy 500, język rosyjski 7600, język francuski 700 osób. Minister Zalewska zapewniła, że szkoły są przygotowane na rozpoczynające się w poniedziałek egzaminy ósmoklasistów. Mamy jednoznaczne informacje od kuratorów i wojewodów, że jesteśmy do tych egzaminów przygotowani. Z dużą radością chcę powiedzieć, że przyrasta liczba wolontariuszy. Dzisiaj to już 10 tysięcy osób. Minister podziękowała osobom, dzięki którym egzaminy odbyły się bez przeszkód, i poinformowała, że w bazie danych kuratoriów oświaty jest 10 tysięcy wolontariuszy chętnych do pomocy przy organizacji kolejnych uczniowskich egzaminów. Obywatel Gruzji Mamuki K., podejrzany o zamordowanie młodej łodzianki w październiku ubiegłego roku, odpowie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Pod koniec marca ukraiński sąd zgodził się na jego ekstradycję. Rozstrzygnięcie nie jest jednak prawomocne i trzeba się liczyć z jego zaskarżeniem, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi, Krzysztof Kopania. Czekamy na uprawomocnienie się decyzji sądu, a następnie na przetransportowanie podejrzanego do Polski, co umożliwi przesłuchanie go przez polskiego prokuratora, a następnie skierowanie wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania. 40-letni Gruzin został zatrzymany 1 listopada w Kijowie. Sąd aresztował go na 40 dni i przedłużał areszt. Przez pół roku ukraiński sąd i ministerstwo rozpatrywały decyzję o ekstradycji. Ponad 12 kg bursztynu służba celno-skarbowa zabezpieczyła na przejściu granicznym w Gołdapi w Warmińsko-Mazurskiem. Kierowca, obywatel Litwy, który próbował go przemycić, został zatrzymany. Kontrabanda ukryta była w specjalnie przystosowanym zbiorniku do przemytu paliwa. Aby dostać się do skrytki, należało zdemontować butle na gaz. Przeciwko kierowcy wszczęte zostało postępowanie karno-skarbowe. Oprócz bursztynu zatrzymano także przystosowany do przemytu samochód. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Brytyjczycy zaostrzają przepisy antyterrorystyczne. Rząd będzie mógł wyznaczyć strefy konfliktu poza granicami kraju. Wjazd do nich będzie się wiązał z groźbą kary więzienia. To efekt serii przypadków, kiedy to obywatele królestwa wyjeżdżali do tak zwanego państwa islamskiego. Jedni przybywaliby walczyć, inni chcieli w państwie ISIS zamieszkać. MSW ocenia, że do samozwańczego kalifatu przybyło niemal 1000 Brytyjczyków, którzy stwarzać mogą zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. I chce zapobiec powtórzeniu się takich sytuacji. Będzie wyznaczał strefy, do których wjazd wiązać się może z karą do 10 lat więzienia. Jak widzieliśmy na przykładzie zabójczych ataków w Londynie czy w Manchesterze, zagrożenie ze strony terroryzmu ewoluuje i podobnie musi stać się z naszą odpowiedzią na to zagrożenie. Czytamy w oświadczeniu Sajida Javida, szefa MSW. Od dziś legalne stanie się też wystawianie transparentów, flag czy symboli wspierających terrorystyczne organizacje. Ale są kontrowersje. Nowe prawo karze za oglądanie treści, tu cytat, przydatnych w przygotowywaniu aktu terroryzmu. Dotychczas karano pozyskiwanie ich na fizycznym nośniku, ściąganie lub rozpowszechnianie. A Parlamentarna Komisja Praw Człowieka uważa, że nowe rozwiązania są zbyt drastyczne i że naruszają prawo ludzi do informacji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora pochmurno będzie w większej części kraju, popada na południowym wschodzie. Deszcz ze śniegiem możliwy jest w Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu, na termometrach od 3 do 9 stopni. W nocy najchłodniej będzie w Bydgoszczy i Toruniu, tam minus 4 stopnie. Na południu będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, jutro do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia.

16 maja na festiwalu filmowym w Cannes premiera filmu Rocketman, biografii Eltona Johna przy pełnej współpracy artysty, który nie tylko autoryzował scenariusz filmu, ale mocno włączył się w jego produkcję. Wprawdzie typował na odtwórcę samego siebie, przede wszystkim Justina Timberlake'a, ostatecznie zagra go ktoś inny, ale uważa, że ten film jest tak bliski rzeczywistości, jak tylko może być. Z tej właśnie okazji postanowiliśmy w Trójce o 7.40 w naszych porannych odcinkach przypominać katalog piosenek Eltona Johna, a jest co przypominać. Nie chodzi wcale o 300 milionów sprzedanych płyt, ale o to, że jest to, przynajmniej moim subiektywnym zdaniem, jeden z najwspanialszych zestawów piosenek XX, ale także XXI wieku. Choć w XX Elton zrobił swoje największe, najsłynniejsze rzeczy. Jedną z nich była płyta, której utwór tytułowy właśnie wybrzmiał. Na tym samym albumie był utwór, który początkowo, kiedy słyszeliśmy go w radiu, wydawał się być zapisem koncertu. Around. Muzyczna stopklatka. Są takie chwile, kiedy pamięta się dokładnie, gdzie się było i co się robiło, kiedy po raz pierwszy zabrzmiała muzyka. Tak było w moim przypadku, jeżeli chodzi o album Goodbye Yellow Brick Road. Usłyszałem go oczywiście w Trójce. Prezentował płytę Piotr Kaczkowski i chyba dopiero wtedy zainteresowałem się na serio twórczością Eltona Johna. Szczególnie, że przeżywał wspaniały, złoty okres. Oczywiście w Benny and the Jets użył efektów, żeby zasymulować koncert, o czym dowiedzieliśmy się dopiero później. Ta podwójna płyta przez niektórych uważana jest za najważniejszą w jego karierze. Ciekawe, co opowie o niej film. Po tej płycie była seria równie udanych, ale są tacy, którzy uważają, że nigdy już tego podwójnego albumu nie przebił. Utwór Benny and the Jets był drugim singlem w Stanach Zjednoczonych. W Anglii wrzucono go na stronę B, Candle in the Wind, z którym nie miał prawa wówczas wygrać, ale zdobył popularność radiową ogromną, porównywalną z utworem tytułowym. Tak długowieczną, że zrezygnowano ostatecznie z wydania na małej płycie utworu Harmony, który kończył czwartą podwójną stronę winyla. Hello, baby, hello. Haven't seen your face for a while. Have you quit doing time for me? Or are you still the same spoiled child? Hello, I said hello. Is this the only place you thought to go? Am I the only man you ever had? Or am I just the last surviving friend that is? Your heart and let your feelings flow. You're not lucky knowing me, keeping the speed real slow. In any case, I set my own pace by stealing the show. Say hello. Looking for an island in our boat upon the sea. Harmony, gee, I really love you and I wanna love you forever. And dream of never, never, never leaving harmony. Never leaving harmony. Pierwszy raz spotkałem Eltona Johna na zapleczu sali kongresowej w Warszawie podczas pamiętnego koncertu w roku 1984. Występował wówczas też w Katowicach i w Gdańsku, gdzie zszedł ze sceny i wręczył bukiet kwiatów prezydentowi Wałęsie. W sali kongresowej pamiętam, że ogromne wrażenie już na początku koncertu zrobiło na nas oświetlenie. Pierwszy raz w Polsce pojawiło się wtedy Very Light. Jeszcze oczywiście raczkujące, ale czegoś takiego wcześniej nie widzieliśmy. Koncert był wspaniały. Zapytałem wtedy Eltona Johna o współpracę z Lennonem, bo przecież to mój ulubiony temat. Dopytywałem, czy w archiwach jest więcej nagrań niż tylko to, co znamy. Powiedział, nie, Niestety nie, ale te dwa i praca nad nimi była absolutnie wspaniała. Potem jeszcze jedno spotkanie na festiwalu w Sopocie. Tak się złożyło, że w którymś momencie musiałem czekać przy mikrofonie telewizyjnym. Być może trzeba będzie tłumaczyć Eltona Johna, który wygłosił w czasie koncertu niezapowiedzianą mowę w obronie mniejszości seksualnych, ale powiedział to wszystko tak, że zrozumiałe było. Pewnie dla tych nawet, którzy angielskiego dobrze nie znają. A utwór, o którym rozmawialiśmy na zapleczu kongresowej, to właśnie to. Yeah. Pamiętam, że wtedy w sali kongresowej, ja raczej na jej zapleczu, dowiedziałem się po raz pierwszy od Eltona Johna, że to John Lennon wymyślił tą wersję reggae, która w refrenie Lucy in the Sky with Diamonds, w której zresztą Lennon gra też na gitarze, się pojawiła. Ostatnie spotkanie było w małym kinie w Notting Hill w Londynie. Wtedy była premiera wspólnej płyty Eltona Johna i Leona Russella. Zaczepiłem go, mając w ręce kupioną w antykwariacie w Londynie książkę z ilustracjami Alana Aldridge'a, boga angielskiego popartu, który po zilustrowaniu piosenek Beatlesów postanowił zrobić to samo z tekstami Berniego Taupina dla właśnie Eltona Johna. Zdziwił się, zapytał, skąd mam tę rzadkość, a potem złożył długi i obszerny autograf. A potem z Taupinem się rozstał i usłyszymy piosenkę, którą skomponował. Jest to jedna z niewielu rzeczy, które tak naprawdę jest wyłącznie jego autorstwa. Choć, jak wiemy, potem z Bernim się pogodził. Bardzo trójkowy w swojej historii utwór. Smutną historię powstania piosenki Song for a Guy Elton John opisał na okładce singla. Wracamy teraz do płyty Captain Fantastic. Wracamy w tym sensie, że Lucy in the Sky with Diamonds ukazało się na singlu w okresie tej płyty i dopiero na wersji wydanej w XXI wieku, wersji poprawionej, dodano nagrania z tego singla do zasadniczej płyty. Zdumiewające jest to, że Elton John przy swoim fantastycznym zupełnie katalogu piosenek nie doczekał się aż tylu wersji nagranych przez innych wykonawców, jak można by się było tego spodziewać. Myślę, że spowodowane jest to tym, że jego piosenki są tylko pozornie proste, a tak naprawdę bardzo trudne do zaśpiewania. Przykład z płyty Captain Fantastic to utwór We All Fall In Love Sometimes. Nagrali go m.in. Jeff Buckley i Coldplay. Wise men say it looks like rain today. It crackled on the speakers and trickled down the sleepy subway trains. For heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us it's all worth it. We all fall in love sometimes. The full moon's bright and starlight filled the evening. We wrote it and I played it. Something happened. It's so strange, this feeling. Naive notions that were childish, simple tunes that tried to hide it. But when it comes, we all fall in love sometimes. Did we? Didn't we? Should we? Sometimes. jest z czego i co grać. Negocjujemy właśnie z Marcinem Łukawskim, jak długo potrwa nasz serial i na razie jeszcze konsensusu nie mamy. To same początki. Singiel, który ukazał się 6 miesięcy przed debiutem albumowym Eltona. Już na początku kariery Elton John, bohater dzisiejszej tonacji trójki i naszych porannych odcinków, przez najbliższe miesiące zamieszczał na płytach bardzo długie utwory, prawie suity. Empty Sky, jego debiut, otwiera utwór 8,5-minutowy, a Goodbye Yellow Brick Road, od którego zaczęliśmy, ponad 11-minutowa suita. Zofia Kruszewska, Bartosz Gil, Piotr Metz. Dziękujemy, do usłyszenia. Thank you. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Laikom wydaje się, że chód sportowy nie wygląda zbyt naturalnie. Czy rzeczywiście? Mój gość, mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, chyba zaprzeczy. Trudno dyskutować z wrażeniami, ale liczą się fakty. Chód sportowy jest akurat taką formą ruchu, która nie została przez nikogo wymyślona, żeby było właśnie inaczej, dziwniej albo trudniej, tylko odkryta. I ci, którzy przemieszczali się na duże dystanse, to są listonosze, żołnierze, inni doręczyciele, którzy potrzebowali się przemieszczać, żeby mieć jak najmniejszą energię wydaną na to całe przemieszczanie, odkryli, że właśnie takie stawianie stopy odpięty na długim kroku, kiedy ta noga jest wyprostowana, wtedy kiedy ją stawiają, bo jak nogę prostujemy, wtedy to dobrze się ciało opiera, otwartą klatką piersiową, z małym wahaniem środka poduszka ciężkości, bo to jest bardzo ważne. To jest coś bardzo prostego i to sprawia, że oni naturalnie, podkreślam to jeszcze raz, naturalnie idą szybciej, z mniejszym wydatkiem energii. Ja wiem, że niektórzy mają takie skojarzenia z tym ruchem biodr i tak dalej, ale kiedy każdego takiego kontestującego, że ten ruch biodr jest jakimś takim podstawowym ruchem, brałem, żeby porównał z ruchem biodr chodziarza, to się okazuje, że to jest jakieś zaczarowane zupełnie. I ramiona są na jednym poziomie, a biodra tylko podążają za ruchem nóg. Tak naprawdę, kiedy będziemy wszyscy chcieli iść po jednej linii, a idąc po linii stopa przed stopą mamy tę linię ruchu najbardziej ekonomiczną, to też będziemy tymi biodrami ruszali, aczkolwiek nie na boki i nie krokiem tanecznym typu disco freestyle. Dlaczego warto uprawiać chód sportowy? Jakie to przynosi korzyści? Chód sportowy rozwija całą sylwetkę. To są takie korzyści posturalne. Mamy bardzo dobrze angażujące się do tego ruchu mięśnie grzbietu, klatki piersiowej, pośladki tylne, partia uda, świetnie pracuje stopa, no i daje szansę na to, by w wieku właściwie każdym, szczególnie wtedy, kiedy mamy jakieś narażenia takie jak nadwaga, albo kiedy jesteśmy po jakichś urazach, pokonywać dosyć długie dystanse i ten dystans 30-minutowy jest w zasięgu każdego, w związku z tym daje ogólne przygotowanie fizjologiczne do wysiłku wytrzymałościowego, jak również kapitalnie rzeźbi ciało. Czy to jest trudny trening? Trening na poziomie amatora nie jest trudny absolutnie. On wymaga tylko i wyłącznie takiego samego zaangażowania jak trening biegowy, czyli normalna rozgrzewka, gimnastyka i ruszamy w drogę. Efektów daje dużo więcej. Oczywiście trening wyczynowca, jak każdy wyczynowy trening, jest już bardziej skomplikowany, ale chyba do tego nie ma sensu nawiązywać. Oczywiście na zawodach tylko sędziowie zawsze się mówi o tym, zwracają uwagę, że ktoś nie podbiega. Tak, ale to podbieganie to jest też jakiś taki, z całym szacunkiem dla braci dziennikarskich, taki termin w przepisach. Nie ma nigdzie powiedzianego takiego zdania, że ktoś jest dyskwalifikowany za podbieganie. On idzie za prawidłowy albo nieprawidłowy chód, zgodny z regułami albo nie. To jest koń, jaki jest, każdy widzi, czy ktoś podbiega, czy nie, to widać. Tu są przepisy, proste kolano, kontakt z podłożem i koniec. Autopromocja. W Zakopanem znów odbywa się przegląd filmów o sztuce. W tym roku po raz 22. Artyści i ich dzieła to zawsze wdzięczny temat dla kina. Zatem na konkurs i pokazy czekamy z niecierpliwością. Relacje na antenie Trójki do 14 kwietnia, a w sobotę dwie audycje poświęcone przeglądowi, czyli Radiowy Dom Kultury o 13 oraz Trójkowa Filmowo po 16. Zapraszamy Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty z asortymentu RTV i AGD. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Nie lada piątek w Kauflandzie. Tylko 12 kwietnia 10 jaj klasy M za 99 groszy przy zakupach za minimum 100 zł. Uwaga, cena obowiązuje przy zakupie maksymalnie 10 opakowań na osobę. Kaufland. Na dobry tydzień. Mamo, znowu bolą Cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, kalcjum do besilate monohydricus. 250 mg tabletki, przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Acer Intel Core i5 teraz taniej o 200 zł. Laptop dla graczy Dell Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 500 zł. Media Expert.